gibi aşının gönlü söküldükten sonra dikilmezmiş. Her ne kadar olsa gerdanı benli, her güzelin kahri çekilmezmiş. Her güzelin kahri çekilmez, çekilmezmiş.